Η συνάντηση με τους πολιτικούς αρχηγούς ήταν σημαντική και ουσιαστική. Η συνάντηση με τους πολιτικούς αρχηγούς ήταν σημαντική και ουσιαστική. Η συνάντηση με τους πολιτικούς αρχηγούς ήταν σημαντική και ουσιαστική. Κολλάει το μηχάνημα που και πουτ και τα καλύτερα μηχανήματα, ακόμη και αυτά τα γερμανικά, κολλάνε. Το έχουμε ζήσει όλοι. Είναι καλό το μηχάνημα, αλλά έχει τα προβλήματά του. Με μια σφαλιάρα, είναι παλιά κλασική συνταγή, παίρνει μπρος και ξαναρχίζει να λειτουργεί με τον άριστο τρόπο που το είχαμε συνηθίσει το μηχάνημα. Και άλλωστε γι' αυτό το λόγο το έχουμε αγοράσει. Για να λειτουργεί άριστα ένα μηχάνημα, αυτόν ακριβώς το ρόλο έχει. Τι μήνα έχουμε τώρα, Γενάρη. Έχει 20 ο μήνας, μέχρι το Μάρτιο. Τώρα βέβαια δεν ξέρουμε να σας πούμε αρχές, μέση ή τέλος Μαρτίου, αλλά γενικώς μέχρι το Μάρτιο έχουμε 1,5 μήνα, άντε το πολύ 2 μήνες. Ποιος έβαλε ως ορόσημο το Μάρτιο? Ως ορόσημο το Μάρτιο τον έβαλε ο Κυριάκος Βελόπουλος, βουλευτής του ΛΑΟΣ. Το Μάρτιο θα έχουμε χρηματοπιστωτικό γεγονός. Θα έχουμε χρεοκοπία. Τελεία και παύλα, κύριε Τόμα. Η συνάντηση με τους πολιτικούς αρχηγούς ήταν σημαντική και ουσιαστική. Ήταν σημαντική και ουσιαστική. Το Μάρτιο θα έχουμε χρηματοπιστωτικό γεγονός. Θα έχουμε χρεοκοπία. Τελεία και παύλα, κύριε Τόμα. Είναι από την εκπομπή που έχει το μεσημέρι και αυτό στο τηλεάστη. Δεν έχει γίνει υπουργός, οπότε μπορεί να έχει μια εκπομπή. Αν και ο Άδωνης θα μπορούσε να την έχει, γιατί μας λείπει, φαντάζομαι και στο κοινό του. Γενικότερα λείπει, δεν κάνει και εμφανίσεις. Άσε που τις εμφανίσεις που κάνει, λανσάρεται σοβαρός, έχει βάλει αυτό το προφίλ. Γιατί υφυπουργός και μη σοβαρός δεν γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Οπότε έχουμε χάσει πολλά. Στη μεσημεριανή λοιπόν εκπομπή του Κυριάκου Βελόπουλου, είπε αυτά τα πράγματα προχθές, ότι το Μάρτιο θα έχουμε χρεοκοπία. Κύριε Αντωνάκο, όπως λεγόταν ο διπλανός. Και καπάκι, αφού μας προειδοποίησε ότι το Μάρτιο έρχεται η χρεοκοπία, φρόντισε να πουλήσει και κάτι. Εδώ μέσα λοιπόν, συνέλληνες, θα βρείτε το μοναδικό τρόπο να διασώσετε τα λεφτά σας. Έχετε ούτε ένα λεπτό. Εδώ μέσα είναι γραμμένος. Σε περίπτωση χρεοκοπίας, 6 έργα 39 ευρώ μαζί με την κυκλοπαίδεια, μαζί με το θέμα των πετρελαίων, όλα αυτά μέσα στο βιβλίο μου θα βρείτε τον τρόπο για να μην χάσετε τα λεφτά σας. Ο μεγαλύτερος φόβος των Ελλήνων τώρα είναι να μην χάσουν τα λεφτά τους. Εδώ μέσα ο τρόπος είναι γραμμένος. Γιατί είτε έτσι αλλιώς θα χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Θα χρεοκοπήσουμε και δεν βγαίνουν τα νούμερα και τώρα. Δεν βγαίνουν, ό,τι και να μου λένε, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Η λύση λοιπόν δεν είναι τα μνημόνια, δεν είναι το PSI, δεν είναι όλα αυτά που κάνουν αυτοί που τα κάνουν, η συγκυβέρνηση και οι λοιποί συγγενείς και φίλοι για το καλό της Ελλάδας και του λαού. Η λύση είναι τα 6 βιβλία, είναι η εγκυκλοπαίδεια για τα πετρέλαια του Βελόπουλου, όλα αυτά. Δεν θυμάμαι πόσο είπε, 39 ευρώ. Δίνετε 39 και βρίσκετε τους τρόπους για να σώσετε τα λεφτά σας και να σωθείτε από τη χρεοκοπία, η οποία έρχεται το Μάρτιο. Οπότε πάρτε τηλέφωνο τώρα για να πουλήσουμε τα βιβλία. Είναι μια ευγενική χορηγία του βουλευτού του Λαϊκού Ορθοδόξου Συνδυασμού από τη Θεσσαλονίκη και αυτός, όπως και πάρα πολλά άλλα στελέχη της Θεσσαλονίκης, για το καλό πάντα της πατρίδας, για τα ιδανικά της πατρίδας, της ανεξαρτησίας, ελευθερίας και μάθαμε και ένα καλό από όλα αυτά, ότι η χρεοκοπία επιτέλους θα έρθει το Μάρτιο για να τελειώνουμε. Αν ακούσετε και στις ειδήσεις πριν, ο κύριος Σιμίτης, πρώην πρωθυπουργός, βγήκε και αυτός, θα βγει με μια ομιλία, αλλά έχει αρχίσει να διαρρέει το απόσπασμα, θεωρεί πολιτικά μοιραίο λάθος το μνημόνιο. Το μνημόνιο ήρθε, αν θεωρήσουμε ότι η έναρξη ήταν 23 Απριλίου, μέρα γιορτής του Γεωργίου Παπανδρέου, όταν από το Καστελόριζο μας το ανακοίνωσε. Έχουμε τώρα σχεδόν 2 χρόνια μνημόνιο. Είχατε ακούσει ποτέ τον κύριο Σιμίτη να λέει κάτι διαφορετικό? Του πήρε 2 χρόνια αυτού του έμπειρου πολιτικού να σκεφτεί και να κατασταλάξει ότι το μνημόνιο ήταν μοιραίο πολιτικό λάθος? Δεν ξέρουμε. Δεν αργούσε στη σκέψη του ποτέ ο Κώστας Σιμίτης. Όπως και χθες βράδυ, όσοι είδατε ειδήσεις, θα το ακούσετε και σήμερα. Ο κύριος Προβόπουλος της Τραπέζης της Ελλάδος είπε ότι δεν ήταν αναπόφευκτα όλα αυτά, θα μπορούσε να είχαν γίνει αλλιώς. Αρχίζουν τώρα σιγά σιγά και λένε, ο καθένας βέβαια από την οπτική του και με τις σκοπιμότητές του, αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα και το παιχνίδι, να λένε ότι δεν ήταν καλά όλα αυτά που έγιναν. Επανόρθωση βέβαια δεν συμβαίνει, γιατί δεν ήταν καλά, το λέμε όλοι. Αλλά είχε και μια υλική. Ένα υλικό υπόβαθρο όλη αυτή η αντίληψη και η συνταγή πληρωμής από όλους συνεχόμενων πληρωμών, τελών, φόρων, εισφορών και άλλων εισφορών κτλ. Κτλ. Τώρα που δεν πήγαν όλα αυτά καλά, δεν υπάρχει επανόρθωση. Συνεχίζουμε κανονικά. Οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιες αντιλήψεις που με τόσο φανατισμό τις υποστήριζαν, έρχονται και λένε ότι θα σας σώσουμε αν γίνουν και αυτά που λέμε από εδώ και πέρα. Είναι ένας ωραίος παραλογισμός, τον οποίο τον παρακολουθούμε όλοι εμείς οι πολίτες. Το τι έγινε με το Πάμε προχθές το έχετε δει όλοι, φαντάζομαι. Το είχαμε αναρτήσει και στο site και στα κανάλια χθες που μπούκαραν τα μέλη του Πάμε εκεί στο διάλογο. Και έμεινε ο Παναγόπουλος από κάτω να κοιτάει αποσβολωμένος και βγήκε μετά έξω και έκανε δηλώσεις. Δεν τις έκανε εκεί τις δηλώσεις. Τις έκανε έξω ακριβώς από τα γραφεία του Πασόκ. Είναι ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ και καταγγέλει όλο αυτό που μπήκανε μέσα του Πάμε οι άνθρωποι και διέλυσαν το διάλογο. Ο οποίος διάλογος όποτε έχει γίνει έχει βγάλει τόσα καλά πράγματα για τους εργαζόμενους κυρίως. Και λέει ότι δεν θα ανεχτεί από κόμματα καμία, δεν ανέχεται από κόμματα οδηγίες. Την ίδια ώρα που πίσω του φαίνεται η πόρτα του Πασόκ και ο ήλιος του Πασόκ. Κοιτάξτε, εμείς δεν παίρνουμε εντολές από κανένα κόμμα. Εμείς δεν παίρνουμε εντολές από κανένα κόμμα, από λέτε μάλλον, από τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Εντολή μας έδωσε η διοίκηση της ΓΕΣΕ, με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Η συνάντηση με τους πολιτικούς αρχηγούς ήταν σημαντική και ουσιαστική. Γάλα, τυρί, ντοματούλα, λαχανάκι, σιταράκι για ψωμάκι. Και αυτός είναι ο Βελόπουλος. Όχι, δεν τα πουλάει αυτά. Μόνο βιβλία πουλάει. Δεν μπορεί να πουλήσει την τροφή την κανονική. Μόνο πνευματική. Ακούσαμε τον κύριο Παναγόπουλο που δεν δέχεται κομματικές εντολές. Μόλις έβγαινε από τα γραφεία του Πασόκ, με φάτσα κάρτα να ένα Πασόκ, ότι εμείς εδώ εκπροσωπούμε τους εργαζόμενους με πολύ μεγάλη επιτυχία. Βέβαια, οι εργαζόμενοι του έχουν δώσει, να λέμε, του στραβού το δίκαιο ή του σωστού το δίκαιο. Του έχουν δώσει εξουσιοδότηση. Αν αυτοί είναι οι εργαζόμενοι, αυτή την εκπροσώπηση θέλουν, εμάς μας περισσεύει. Βγάζουμε το καπέλο κυρίως στους εργαζόμενους που έχουν τέτοιους εκπροσώπους και με τέτοια μαχητικότητα, συνέπεια και φαντασία δίνουν τη μάχη για να υπερασπίσουν τα δίκαια των εργαζομένων. Και με τέτοια αποτελεσματικότητα, πρέπει να πούμε, όχι τώρα που είναι η κρίση και πριν έρθει η κρίση, γιατί η προεργασία γίνεται καμιά δεκαετία τώρα από την ένδοξη εποχή του Σιμίτη, που δεν φανταζόταν ποτέ ο Σιμίτης ότι θα γίνει ένα πολιτικό μοιραίο λάθος με το μνημόνιο κάποτε. Ένας εκ των διεκδικητών της Προεδρίας Πασόκ είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος, μάλλον θα κερδίσει γιατί οδεύει στα αχνάρια του νυν Προέδρου του Πασόκ. Καταρχάς, ανικανότητες επιδεικνύονται και σε καιρούς κρίσης και σε καιρούς ομαλίας και ευρυθμίας και ευδαιμονίας. Και σε καιρούς ομαλίας. Ειλικρινά, σας παρακαλώ. Είναι η κυρία της Ομαλίας. Ένα σαρδάμ έκανε ο Ανδρέας Λοβέρδος, γι' αυτό λέμε ότι τα πάει πάρα πολύ καλά. Σε αυτή τη θέση, τα τελευταία 10-12 χρόνια, πόσο είναι, της Προεδρίας του Πασόκ, γίνεται κάποιος που κάνει τουλάχιστον 5 σαρδάμ μέσα σε μία ώρα. Ο Γιώργος τα πήγε πολύ καλά, ξεπέρασε και τον προηγούμενο πρόεδρο και πρωθυπουργό του Πασόκ, τον Κώστα Σιμίτη, οπότε ο Λοβέρδος κάνει τις ανάλογες προετοιμασίες. Όμως, για να φτάσει στο επίπεδο του Γιώργου Παπανδρέου, αποκλείεται. Και να είμαστε τότε, το 2004, η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μπήκε επισήμως σε επιτήρηση. Η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μπήκε επισήμως σε επιτήρηση. Το είπε και αυτό. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τι μπορεί να πει ο Γιώργος. Κανένας στο μυαλό δεν πάει μέχρι εκεί, μόνο το δικό του. Το δικό του πάει παντού. Ξεκινάει από αυτό το σύμπαν και φτάνει σε όλα τα υπόλοιπα. Αν υπάρχουν και άλλα σύμπαντα, σίγουρα τα έχει μέσα στο μυαλό του και τα εκφράζει με τον τρόπο που τα εκφράζει. Κανείς δεν θα το φτάσει με τα μικροσαρδάμ που κάνει τώρα ο Ανδρέας Λοβέρδος και οι υπόλοιποι. Εδώ είναι Real, εδώ είναι Ελληνοφρένεια και σήμερα 20 Ιανουαρίου 211-200-8200 απαντά ο Αποστόλης, διευθυντής Μπαρμπατζιάννη στο επίθετο. Mail στέλνετε στο στούντιο papakirialfm.gr και από κινητό Real και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54%. Ευχαριστούμε για τις ευχές που στέλνετε. Χαιρετισμούς και στη Βαρσοβία και οπουδήποτε αλλού, γιατί ήρθε ένα μήνυμα εδώ πάνω από Βαρσοβία. Χαιρετίσματα λέει από εκεί. Χαιρετίσματα από την όχι βομβαρδισμένη Αθήνα. Και όχι και αναστηλωμένη Αθήνα, γιατί η Βαρσοβία πέρασε μια ταλαιπωρία κάποτε. Μετά κάτι έφτιαξαν, τώρα δεν ξέρω σε τι φάση είναι. Φαντάζομαι σε σχετική ταλαιπωρία όπως όλη η Ευρώπη, γιατί κάτι δεν πήγε καλά σε όλο αυτό το οικοδόμημα. Αφού καταλήξουμε, όπως καταλήγουν πάντα όλες οι καταστάσεις, θα ακούσουμε τις πρώτες διαφημίσεις. Ειλικρινά σας παρακαλώ, στο όνομα της πατρίδας, να σηκώσουμε μαζί, με σοβαρότητα, με συνένεση, να σηκώσουμε αυτό το βάρος και να καταλήξουμε. Και να καταλήξουμε. Η συνάντηση με τους πολιτικούς αρχηγούς ήταν σημαντική και ουσιαστική. Να σηκώσουμε αυτό το βάρος και να καταλήξουμε. Έλα, ζωή σε λόγο μας. Και να είμαστε τότε το 2004 η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μπήκε επισήμως σε επιτήρηση. Ο κορυφαίος όλων, ο καλύτερος πολιτικός που έχει περάσει ποτέ από τον τόπο του, τι είχαν και τα πιο δύσκολα, τα έκανε ακόμη δυσκολότερα για τους επόμενους και κυρίως για το λαό που και τον ψήφισε και που δεν τον ψήφισε. Και αυτό είναι το ωραίο με αυτό που αποκαλούμε όλοι δημοκρατία. Την Κυριακή κυκλοφορεί Real News, όπως κάθε Κυριακή ξέρετε, ακούτε και τα διαφημιστικά τρέιλερ, Πάριος κτλ. Υπάρχει ένας ακόμα λόγος να πάρει κανείς και να διαβάσει την Real News την Κυριακή, γιατί εκεί πηγαίνει ο Στάθης, το έχετε ακούσει, βγήκε και νωρίτερα στον Χατζη Νικολάου, ο σκητσογράφος, ο Στάθης, ο Σταυρόπουλος που ήταν στην Ελευθεροτυπία, θα έχει δύο σελίδες και ο τίτλος, το λέω και για το κοινό εδώ της Ελληνοφρένειας, του δισέλιδου μέσα, της στήλης του, των σελίδων του, θα είναι Πράβδα. Θυμόσαστε όλοι τι είναι, δεν υπάρχει λόγος να τα ξεχνάμε αυτά. Θα έχει ένα ενδιαφέρον, πάντα είχε να πει, πάντα είχε να πει πολλά, πάντα ξεσήκωνε και δημιουργούσε και αντιπαραθέσεις με πολλά από αυτά που έλεγε, αυτό είναι και το ωραίο σε αυτή την δουλειά ή σε αυτή την ζωή. Οπότε, από αυτή την Κυριακή, τον είδαμε, ήρθε, έχουμε μιλήσει και εμείς μαζί του. Κάτι λέμε να κάνουμε και με Ελληνοφρένεια, κάτι λέμε να κάνουμε και με την Πράβδα. Ο κόκκινος στρατός δημιουργείται. Δεν ξέρω πού, αν θα είναι από το Μαρούσι. Μπορεί να συμβεί και αυτό, εφόσον οι άλλες περιοχές δεν βλέπω και κάτι ιδιαίτερο. Θα δούμε, θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε. Ένα άλλο γεγονός εκδοτικό είναι το Unfollow, το περιοδικό, το σας το έχουμε πει, έχει κυκλοφορήσει από χτες. Δύσκολα το βρίσκεται, πρέπει να ψάξετε λίγο. Η τιμή του είναι καλή. Υπάρχουν διάφοροι μέσα που γράφουν, συνάδελφοι. Ωραία θέματα που δεν τα βλέπετε πουθενά αλλού, δεν τα αγγίζουν και σε άλλες στήλες. Είναι και μηνύο, έχουν και τον χρόνο εκεί τα παιδιά να κάνουν την έρευνα που πρέπει. Θα διαβάσετε και μια συνέντευξη που έχει πάρει η Ελληνοφρένεια. Όρεξη να έχει κανείς να διαβάζει και να βάζει το μυαλό του σε τάξη, να βάζει το μυαλό του σε σύγκρουση με αυτά που σκέφτεται ο ίδιος, με αυτά που σκέφτονται άλλοι. Μπας και βγει τίποτα καλό και γίνουμε κανονικός λαός. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά εσείς? Μπράβο, περάσατε όμορφα. Ου, όταν έχεις απεργία μόνο όμορφα περνάς. Μας λείψατε. Τι έκανες, επαναστάσεις και τέτοια? Για γλέντι είναι. Θα ήθελα, το όνομά μου είναι Λίτσα. Λίτσα. Ναι. Από πού, από το Κουφαλίτσα? Κάτι. Από Γαριφαλίτσα. Δεν μ' άρεσε το Κουφαλίτσα, προτιμώ. Ναι. Τι θέλατε? Κράτησέ το για την κόρη σου μεθαύριο. Ωραίος τρόπος, ωραία γλώσσα. Θα ήθελα να πω. Σχάρια. Μα αφού με προσβάλλεις, γιατί να μην σου πω κι εγώ τα δικά μου? Γιατί εγώ θα προσβάλλω μόνο. Α, έτσι. Εσείς ψηφίσατε Πασόκ, όχι εγώ. Λοιπόν, άκουγα. Εσείς στηρίζετε το μνημόνιο, όχι εγώ. Εσείς κάθεστε στο σπίτι σας, όχι εγώ. Κάτι σοβαρό. Ότι και καλά όλη την ώρα έξω εγώ, τέλος πάντων, πείτε μου. Έλα, να σου πω. Έλα. Ενημέρωσε τον πρόεδρο του ΣΕΒ. Φύγαν οι κομμουνιστές να βγει από το αποθηκάκι. Πέρασε 24 ώρα, έκλεισε, εντάξει. Ναι. Το Μπαλούρδο θα ήθελα. Ο ίδιος. Να κάνουμε μια εταιρεία τώρα για τις παρελάσεις. Θα βάλουν εταιρείες για αφήσεις κοντρόλ για τις παρελάσεις. Έκλασε το μαλάκα. Έλα, πώ το λέω, Εμιλίνα. Τα πήρατε τα τσίπουρα? Έλα, τα πήραμε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Α, και λέω, μήπω δεν τα πήρατε για. Τα πήραμε. Είδα και τη μουτζούνα σου στη φωτογραφία που στείλε. Τη άρεσε? Πρεπά καλά, μου στέλνει και φωτογραφία να σε δω πώ είσαι. Δεν είχα κάρτε άλλε εκείνη την ώρα για αυτό. Και μου στείλε την κάρτα σου με τη μουτζούνα πάνω. Ποιο βάζει τη μουτζούνα του στην κάρτα την επαγγελματική? Πα καλά. Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται, ρε, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν άνεργοι. Δεν υπάρχουν άστεγοι. Δεν υπάρχουν γονείς που έχουν παιδιά να μην τρώνε. Πού στο διάλογο θέλει αυτά να πούμε? Όποτε γίνεται πορεία, λείπουν όλοι. Πα στην πορεία να πούμε, είναι 5.000 άτομα, ίσω του ξέρει. Χαίρετα με το όνομα. Γεια σου, Μπάμπη, γεια σου, Γιάννη. Τι γίνεται? Οι άλλοι που στο διάλογο είναι. Καλημέρα, καλημέρα. Για χαρά, για χαρά. Ήθελα να σου πω, επειδή σήμερα στο συσίδιο των Αστέγων έχει έστακο μακαρονάδο, να καλέσουν τον Παπαδήμο να έρθει να φάει, γιατί τις προάλλες τις γιορτές που ήρθε, μάλλον δεν του άρεσε το φαΐ. Δεν τον προσέξανε. ναι, δεν τον προσέξαμε. Δεν είχαμε ειδική παραγγελία. Παρακαλώ, Ελληνοφρένεια. Ίδια. Καλημέρα σας. Γεια σας, μην χαμηλώνετε, πιο δυνατά. Ορίστε. Πιο δυνατά, παρακαλώ. Πιο δυνατά. Θέλω να ξεμαλιάσουμε την Διαμαντοπούλου. Δεν θα ήθελα, τέτοια κούπη να τη χαλάσεις. Ακούστε. Βλέπεις την Καούκα αυτή την περιποιημένη που είναι, δεν κοιμάται αυτή η πουλάνα. Τι διάλογο. Αυτή... Πώς δεν χαλάει αυτό το πράγμα. Αυτή του Πετσάλνικου. Είναι αλήθεια ότι είναι κομμότριες όλες αυτές από μόνες τους. Γι' αυτό έχει το μαλλί τόσο περιποιημένο. Δεν μπορεί. Αλλιώς έχει κομμωτήριο ενσωματωμένο μέσα της. Θα σου πω, κατήργησε τη θεατρική αγωγή. Δηλαδή, εμείς που δώσαμε. Για πες το αυτό, γιατί το άκουσα, ναι. Κατήργησε τη θεατρική αγωγή. Στο... Θα ναι. μας προσλάβει του χρόνου. Είχε στο σχολείο θεατρική αγωγή μάθημα. Το άκουσα βέβαια, αλλά πού ήταν αυτό το μάθημα. Εμείς δεν το είχαμε. Τα σχολεία, Χρυσό μου. Το έπαιρνες κατεύθυνση, τι ήταν, επιλογής. Όχι. Τι ήταν, υποχρεωτικό. Υποχρεωτικό. Α. Και το σε ποια σχολεία πηγαίνουν τα παιδιά σας, πού τα στέλνετε. Στο Παγκράτη. Στο Παγκράτη μπορεί να το έχει. Έχει πολλά θέατρα γύρω-γύρω. Ναι, Χρυσό μου, αλλά τι θα κάνουμε. Δεν είναι καημένη, έχει γεμίσει ο τόπος ηθοποιούς, δεν βρίσκουν δουλειές. Τι να τους κάνεις καλύτερα. Όχι, θέλω να. Να βάλουν και άλλα μαθηματικά και άλλες φυσικές και τεχνολογικές κατευθύνσεις και τέτοια. Να πάει ο κόσμος να σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων. Πού να δουλειές. Και ποιες επιχειρήσεις. Να δουλειές. Κοίτα, κάνε να, κάτι. Το να ήταν μούτζα, δεν το πήρα το χαμπάρι. Θα κάνε κάτι. Θα κάνω τώρα. Ναι. Το είχε μάθει έτσι το Ταλαβέρι. Δεν ήθελα να κρυφακούσω, αθελά μου, αλλά τα άκουσα άλλο τι είπατε για τον Ταλαβέρι. Αποστόλη. Ναι, ναι, το άκουσα. Ό,τι και να πεις τώρα, ξέρω τι λέγατε. Αποστόλη. Ναι. Θέλω να πάω να ψηφίσω Δαγκωτό το Τζουμάκα, ρε αγόρι μου. Πότε γίνεται ψηφοφορία. Και Δαγκωτό θα φύγει και από την κάλπη. Δεν θα σε πετύχει να σκερατάς έξω που θα μυρίσει ότι ψήφισε Πασόκ. Ναι, στη χειρότερη περίπτωση θα ψηφίσω Διαμαντοπούλου, αγόρι μου. Αυτή είναι η καλύτερη περίπτωση. Είναι καλύτερη, είναι καλύτερη περίπτωση. Είναι καλύτερη επιλογή, δηλαδή, θα έλεγα. Μοντελάκι και έτσι. Τη νέα Διαμαντοπούλου. Ναι, ναι, ναι, Διαμαντοπούλου Plus. Έτσι πως βλέπεις τη Διαμαντοπούλου και τον Τζουμάκα, ποιος πιστεύεις ότι είναι πιο βλάχος. Η Διαμαντοπούλου είναι πιο βλάχος, αγόρι μου. Έτσι πιστεύω εγώ, Αποστόλη. Όσο ρίμελ και να βάλεις, όσο και να παστωθείς σαν ντούρτα που γίνεται με αυτά τα make που βάζει 100 κιλά πάνω της, μπας και φανεί 20 χρονών. Ναι. Η βλαχιά δεν κρύβεται. Ακριβώς, αγόρι μου. Η βλαχιά είναι αδιάβροχη στο make-up. Το έχω τσεκάρει. Πιο βλάχος, λέει η Διαμαντοπούλου. Ωραία διατύπωση. Στους φίλους μας, τους ταξιτζίδες θα πάμε τώρα, γιατί είναι όλοι φίλοι μας. Εκεί δεν έχουμε διαχωρισμούς. Αλλά κάποιοι είναι πιο φίλοι μας. Κάνουν μια πρωτοβουλία, παίρνουν αύριο. Θα πάνε στη Χαλιβουργία. Έχουμε τον Παναγιώτη Μαυρίκη, είναι από παράταξη, να μας πει τι ακριβώς σχεδιάζουν, έτσι να πάρετε κι εσείς μια ιδέα. Τι γίνεται, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές σας, σε εσάς, για την προσπάθεια που κάνετε να βγαίνει αυτός ο πλούτος μέσα από την εκπομπή σας. Να πω το εξής. Είναι αντιστρόφος ανάλογος με τη φτώχεια που υπάρχει στην Ελλάδα. Ναι, σε σχέση με έτσι πάνε αυτά. Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι μας βρίσκεται λίγο μετά από μια συνάντηση που είχαμε με τον στρατηγό στην Τροχέα και τον διευθυντή της Τροχέας, ναι, για το συνεχή κυνηγητό και τις διώξεις σε βάρος των ταξιτζίδων, ειδικά στις πιάτσες Σύνταγμα, Ομόνια. Στο μετρό, στον Άγιο Δημήτριο, ναι, βλέπω, ναι, τι γίνεται. Μας, πάνε μας και τη στείλουν. Την κλίση, δηλαδή 80 ευρώ, μας παίρνουν και το δίπλωμα. Και τι είπε ο στρατηγός, να μάθουν και οι συνάδελφοί σας τουλάχιστον να γίνουμε και λίγο ενημερωτικοί. Είπε κάτι που αφορά. Είπε ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση από την πολιτική ηγεσία. Χτυπήστε τους ταξιτζίδες. Βέβαια, είναι μια συγκεκριμένη κατεύθυνση να τσακιστούν εν ώψη ελευθέρωσης και το μέτρο που θέλουν να περάσουν για το ταξί. Δεν είναι τυχαίο ότι μας ξανακαλούν για τις απεργίες που κάναμε το καλοκαίρι, ναι, να ξανακάνουμε απολογίες σε σχέση με την τροπή. Θέλουν να δημιουργήσουν μια τρομοκρατία, μια απειλή. Δεν θα μειωθούν δηλαδή οι εξορμήσεις των αστυνομικών και να κυνηγάνε τους επαγγελματίες των ταξί. Όχι, δεν θα μειωθούν. Εφόσον είναι και πολιτική, έτσι, η στρατηγική έτσι, επιλογή. Ο στόχος είναι να περάσουν αυτή την πολιτική διαπυρός και για σιδήρου. Εμείς δεν πρόκειται να τους αφήσουμε σε ησυχία και ιδιαίτερα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που το μόνο που κάνει είναι να μην μπορεί να εξυπηρετείται ο πολίτης στο Σύνταγμα για να πάρει ταξί. Το απαγορεύει το δικαίωμα να παίρνει ταξί και στην Ομόνια και στον Άγιο Αντώνη και στο Φίξ παντού. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω. Το θέμα είναι άλλο, αλλά παρεπιπτόντως το είπαμε αυτό. Ναι, ναι, μια προσπάθεια αύριο. Ταράδε ταξί, Πρόοδος, Κόσμος, Ενότητα, P1, Πειραιάς 1, Απόλλωνας Ερμής. Μια προσπάθεια αλληλεγγύης στον αγώνα των εργατών της Χαλιβουργίας που 80 μέρες δίνουν μια μάχη επιβίωσης. Μια μάχη για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους κόντρα σε επιδιώξεις εργοδοσίας να τσακίσουν τους μισθούς και τα μεροκάματα. Θα κάνετε πορεία. Και με οικονομική ενίσχυση και με τρόφιμα ξηράς τροφής μακριά διάρκειας και με συμμετοχή αύριο 11 η ώρα από το κάμπινγκ της οδού Καβάλας. 11 η ώρα το πρωί θα πάμε πορεία στη συμπαράσταση στον αγώνα των Παλιβουργών. Με τα οχήματα. Ναι. Έτσι. Και να πω ότι η ανταπόκριση είναι τεράστια, ιδιαίτερα από τους πελάτες αυτών των ραδιοταξί που δίνουν ό,τι μπορούν στην οικονομική στήριξη αυτών των εργατών που δίνουν αυτή τη μάχη. Οπότε, αυτή τη μάχη επιβίωσης ώστε να μην περάσουν αυτά τα αντεργατικά σχέδια. Τα σχέδια γενικότερα, γιατί είναι πρόβα. Αυτά εκεί που γίνονται είναι πρόβες. Πρόβες είναι. Πρόβες και εξαρτάται αν θα γίνουν και πράξη. Θα υπάρχει και ένταση. Και το θέμα είναι ότι επιδιώκουν να τσακίσουν αυτόν τον αγώνα ακριβώς για να μπορέσουν να περάσουν και τα υπόλοιπα μέτρα για ακόμα μικρότερους μισθούς, για ακόμα μικρότερες αποδοχές και ακόμα λιγότερα δικαιώματα. Γι' αυτό και εμείς, σαν εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι που εκφράζεται αλληλεγγύη μας όλα αυτά που αγωνίζονται στη Χαλιβουργία, δεν έχουμε άλλο δρόμο να βρισκόμαστε δίπλα τους. Οπότε. Αύριο 11 η ώρα ξεκινάτε εκεί από το κάμπινγκ, όπως είπατε, στην Καβάλα. Όποιος συνάδελφός σας θέλει, έρχεται και πηγαίνετε εκεί, εκφράζετε την αλληλεγγύη. Αν θέλουν να έρθουν εκεί και να πάμε μαζί, θα ωραία. Πάμε. Πάντα τέτοια. Κουράγια κι εσείς να δίνετε και στον κόσμο, και να τον εψυχώνετε. Το καλύτερο, γιατί πραγματικά μας ενημερώνετε εμάς τα ταξιτζίδες, ας πούμε, σχέση με τα δρόμενα, αλλά πολιτικά. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς. Και εσείς εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά να πάνε όλα. Να πω ότι έχουμε δηλώνει τη συμπαράσταση μας και στους εργαζόμενους στο Άλτερ και στο Λουκίσας και θα έχουμε στην πορεία και άλλες τέτοιες ενέργειες για συμπαράσταση αυτών των εργαζομένων. Άμα αρχίσουμε τις αλληλεγγύες, πληθυντικός έτσι, με άδεια ποιητική, δεν θα τελειώσουμε ποτέ, γιατί σε λίγο δεν ξέρω ποιος θα είναι αλληλέγγυος, ποιος θα είναι σε καλύτερη θέση ώστε να σταθεί αλληλέγγυος σε αυτόν που θα είναι σε δυσκολότερη. Θα οριμάσει, κύριε Καλαμούκη, θα οριμάσει συνθήκες, γιατί πρέπει να ανατρέψουμε αυτή την εξουσία. Ωραία. Εξουσία των μονοπωλίων. Δεν υπάρχει άλλο δρόμο. Λοιπόν, άντε να δούμε. Ας οριμάσουν και ας ανατραπεί ό,τι είναι να ανατραπεί. Δεν ξέρω πώς θα λέγεται και τι θα μπει μετά. Να επιβάλλουμε τη λαϊκή εξουσία, λαϊκή οικονομία. Δεν υπάρχει άλλο δρόμο. Λοιπόν. Τα μονοπόλια συνέχεια αίμα θα πίνουνε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά και πάντα κουράγια και να είστε όλοι καλοί και δυνατοί. Αυτά λοιπόν αύριο, όποιος θέλει, μετά τις διαφημίσεις είμαστε εδώ για τα υπόλοιπα. Και να είμαστε τότε, το 2004, η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μπήκε επισήμως σε επιτήρηση. Εδώ Ελληνοφρένεια, ακούμε τον Γιώργο να μιλάει για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι θα ξέρει παραπάνω. Μήνυμα από τον Νίκο από τη Ζάκυνθο. Θέλουμε, λέει, να μας ενημερώσετε για τις εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστούμε. Το ζήτημα είναι ότι δεν θέλουμε εμείς. Παρακαλούμε. Γεια σου, Αποστόλη, γλυκά μου. Όπα, γεια σου, παρά μου. Γλυκά μου, αγορίνα μου και τα δύο μου τα αγόρια, είστε γλύκες. Δεν τα δύο τα αγόρια. Δεν ξέρω τι σημαίνει PSI. Δύο στα δύο λάθος. Εγώ θα σου πω. Δύο στα δύο λάθος. Θέλω να μου εξηγήσεις τι σημαίνει PSI, γιατί είμαι πολύ χαρούμενο. Δεν ασχολούμαστε με αυτά. Τι σημαίνει PSI. Με τι η δουλειά η δικιά μας είναι να το λέμε και να μην ξέρουμε τι σημαίνει. Να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο. Τώρα μας νοιάζει και το περιεχόμενο, χαίστηκα. Το PSI θα έρθει, θα φύγει, τι θα κάνει. Θα χρωστάς. Μια φορά θα χρωστάς. Ξέρεις, δεν ξέρεις. Μην ασχολείσαι. Είσαι γλύκα. Το ξέρω. Δεν έχω καλύτερο. Παθαίνω ζάχαρο σε κάθε μου γλυψιά. Πολύ. Έλα. Εντάξει, έκανες την απεργία σου, ξεκουράστηκες, έτσι. Ναι, αν είχαμε και την άλλη εβδομάδα, έχω κάτι δουλειές. Την άλλη εβδομάδα, γιατί κοιμήθηκα αυτή. Την άλλη εβδομάδα, μια μερούλα θέλω. Θέλω να ρωτήσω κάτι, να αναρωτηθώ. Θα με βόλευε Τρίτη. Θα ήθελα να αναρωτήσω κάτι, μου επιτρέπετε. Γιατί ξενυχτάω και το βράδυ έχει πρετεντέρι και το πάω μέχρι αργά, το ρίχνω έξω πολύ. Τη Δευτέρα. Ναι. Και την Τρίτη είμαι χώμα. Δηλαδή, δύο ώρες πρετεντέρι, σκατά την άλλη μέρα. Δηλαδή, δύο ώρες μου πηδάνε 24 επόμενες ώρες. Τα γιαουρτάκια τα θυμάσαι το καλοκαίρι. Ναι, πώς θα τα θυμάμαι. Να τι πάρω. Του Πρεδεντέρη, τα θυμάμαι. Πήγαινε ωραία με το μαύρισμά του το γιαούρτι. Ποιος μαλάκας θα ξαναψηφίσει ξανά ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία. Έχω πολλούς υπόψεις μου. Έχεις, ε. Μισό λεπτό. Αν αυτός ο μαλάκας την αλλάξει την ταμπέλα και βάλει αντί για ΠΑΣΟΚ όπου ΠΑΣΟΚ κουβέλει. Θεωρούμε ότι δεν ψηφίζει ΠΑΣΟΚ. Έλατε. Είναι και αυτό. Απόστολε, γεια σου. Yeah. Ακούω αρκετά χρόνια και η σημερινή εκπομπή ο Θύμιος με το ζόρι κρατιέται. Τον ακούω λίγο θυμωμένο. Οχοχο. Από τις λίγες φορές. Άρχισαν τα καλσόν να χάνουν τους πόντους τους. Όχι, έχει δίκιο. Το εύχομαι καλό κουράγιο και να μην ανησυχεί ο λαός. Ούτως ή άλλως πάλι έχει αλάνθαστο κριτήριο. Οχοχο. Θα πάνε επανάσταση από τα FM. Εμείς την κάνουμε και δεν το πήρα χαμπάρι χωρίς δεν το συνοηθούμε. Ο κερατάς πήγε. Αχ, δεν έχω ραφτεί και τούπα να μου το πεις 20 μέρες πριν. Το είπες εσύ, ε. Όχι, όχι, εγώ δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις καλύτερα ή δεν πρέπει. Είναι αρκετά θυμωμένος και μάλλον τα είχε με τον ελληνικό λαό. Γεια σας. Γεια σας. Το Ρία FM. Ναι. Συγχαρητήρια στον κύριο Χατζηνικολάο. Δεν ντρέπεται αυτός που μιλάει, αυτό το γαϊδούρι που μιλάει. Δεν ντρέπεται και υποτίθεται ότι είναι υπουργός εργασίας, να του πείτε. Ο Κουτρουμάνης. Ο Κουτρουμάνης. Μιλάτε για τον κύριο Κουτρουμάνη με αυτά τα λόγια. Αυτό το καθήκη δεν ντρέπεται. Καθήκη τον κύριο Κουτρουμάνη που έχει φτάσει σε ρεκόρ την ανεργία. Να πάει να κόψει το δικό του μισθό και το 13ο και το 14ο. Και να, αυτοί που τρώνε το καταπέτασμα. Τι έχει και εγώ με τα δικά μου 1000 ευρώ, κύριε. Δεν ντρέπεται και να υφτάσει. Που στο κάτω-κάτω πρέπει να εκτιμάμε κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα και τα αρνητικά ρεκόρ. Να πει του, εγώ δούλεψα. Ξεσκάτισα τον κόσμο 30 χρόνια. Ξεσκατίζα τον κόσμο, τι δουλειά ήταν αυτή. Έβγαλα 1000 ευρώ σύνταξη, έφαγα το σκατό με το σακί 30 χρόνια. Με δυο δικαίωμα ήρθε και ο Σπαντζέλο. Τα καθήκια. Μα ο κύριο Κουτρουμάνη δεν είναι κανένα αποκομμένο υπουργό που είναι αποστηρωμένο από την κοινωνία. Είναι ένα άνθρωπο από εμά. Ένα από εμά. Κοιτάει να κόψει κάτι ψίχουλα εδώ. Είναι ο άνθρωπο τη διπλανή πόρτα. Σα παρακαλώ, βγάλετε με στον αέρα. Σέβεται τον πόνο και το αίμα του εργαζόμενου. Να παραφουρκιστεί κι αυτό και η παρέα του άλλη. Θα το πω. Θα αντισταθώ. Εγώ τη χώρα στις κομμουνιστές δεν την παραδίδω. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα. Δεν μου λες ρε αγόρι μου γλυκό και θα μας τρελάνουν όλοι αυτοί. Ναι. Ποιος είναι αυτός το Μάριο Καρατζαφέρης που θα μπει δερβέναγα στην ψήφο τη δική μου και δεν θέλει να παραδώσει, λέει, τη χώρα στην αριστερά. Μπορείς να μου πεις. Εγώ μπορεί βρισκόμενη στην Κοσμάρα μου να ψήφιζα Νέα Δημοκρατία. Και τώρα γουστάρω τον Τσίπρα. Συγγνώμη, σε στενοχωρώ. Και για τα δύο. Εμένα τι θα ψηφίσω. Μπορείς να μου απαντήσεις. Μάλλον κάτι δεν έχετε καταλάβει. Τι δεν έχω καταλάβει από σχόλια. Το τι χρωστάμε στον Καρατζαφέρη. Εμείς. Τι στο καλό χρωστάμε. Επειδή υπάρχει ο Καρατζαφέρης, πήγαμε σε συνένεση. Ναι. Α, έτσι έγινε και ο ρυθμιστής της ζωής μας δηλαδή ο άνθρωπος. Αν δεν ήταν ο Καρατζαφέρης, πού θα ήμασταν. Στα χέρια του Παπανδρέου θα ήμασταν ακόμα, θα είχαμε φαλυρίσει. Χωρίς εμάς η χώρα θα είχε πτωχεύσει. Ενώ τώρα τι καλά που πάει η χώρα. Τι ωραία που πάει η χώρα. Με πρωτοβουλία Καρατζαφέρη. Ναι. Θα σου πω και πες αυτό το φίλο σου τον Μπογιόπουλο να μην λέει ότι εγώ δεν είμαι αριστερός και είμαι κομμουνιστής, γιατί πρέπει να ενωθούμε όλοι μαζί να βγάλουμε τα σκυλιά να γαμπίζουν έξω από τη χώρα. Τώρα έχει άδικο ο Μπογιόπουλος, αριστερός λέει και ο Παπανδρέου, αριστερός λέει και ο Κουβέλης και ο Ψαριανός. Χέσαι με. Για λόγους στρατηγικής πρέπει να ενωθούν όλοι μαζί, γάμο το κερατό μου. Ας γίνουν κομμουνιστές όλοι όσοι νιώθουν. Αφού να τους πω. Και τα αριστερή τι θα πάθουν. Αφού οι αριστεροί είδες ποιοι είναι. Η αριστερά και τα γνωστά προβλήματα ποτέ δεν θα τα βρούμε, έχουμε τα δικά μας. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Κάποια στιγμή κάτι θα γίνει. Μεριμνούμε γι' αυτό. Βλέπαμε χτες δελτίο ειδήσεων του Μέγκα και πέσαμε πάνω στο συνάδελφο Στέλιο Παπαπέτρο, ο οποίος έκανε μια παρίθμηση για τα εργασιακά και πώς έχουν σήμερα και δίπλα άκουγε αποσβολωμένη η τρέμη. Όλγα, μέσα σε ένα χρόνο άλλαξαν προς το χειρότερο, μέσα στο 2011 δηλαδή, όσα δεν είχαν αλλάξει τις τρεις τελευταίες δεκαετίες. Συγκεκριμένα, και αναφερόμαστε στο πιο εντυπωσιακό στοιχείο, αυξήθηκαν μέσα στο 2011 κατά 631% οι συμβάσεις για εκπεριτροπής απασχόληση, προσέξτε, με μονομερή απόφαση του εργοδότη. Υπογράφηκαν το τελευταίο τετράμινο 52 επιχειρησιακές συμβάσεις που συμφωνήθηκαν μεταξύ εργοδοτών εργαζομένων και προβλέπουν μειώσεις μισθών από 10% έως και 42% συγκεκριμένα σε μια επιχείρηση στο Κιλκής. Άλλες 1727 επιχειρήσεις προχώρησαν σε μειώσεις μισθών, ενώ εκεί που έχουμε ολική ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, αυτό είναι πλήρης απορρίθμιση, είναι στις συμβάσεις μερικής απασχόλησης. Τι δείχνουν τα στοιχεία? Οι συμβάσεις που από πλήρους απασχόληση των ανθρώπων που είχαν σταθερή δουλειά έγιναν μερικής, είναι αυξημένες κατά 73%. Οι συμβάσεις που άλλαξαν και έγιναν από πλήρους απασχόληση σε εκπεριτροπή σε εργασία, δηλαδή δουλειά μια μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες, είναι αυξημένες κατά 193%. Είναι χρήσιμο ένα δελτίο ειδήσεων γιατί βοηθάει να βγουν τα κατάλληλα συμπεράσματα τουλάχιστον την παρουσιάστριά του. Άρα τότε δεν τι συζητάμε, Στέλιο, ειλικρινά δηλαδή τι συζητάμε. Όταν καταρχήν έχουμε μια πραγματικότητα που αποδεικνύει ότι το κόστος εργασίας, παρά το γεγονός ότι έχει μειωθεί με όλους αυτούς τους τρόπους που μας περιέγραψες, παρά το γεγονός λοιπόν αυτό, η ανταγωνιστικότητα παραμένει πάρα πολύ χαμηλά και να μην πω ότι μειώνεται κιόλα. Τι ακριβώς επιζητούν να γίνουμε Μπαγκλαντές? και μαζί με την Εφημερίδα και ο Στάδης με την Πράβδα. Αλήθεια, όπως λεγότανε τότε το δισέλιδο, όπως σας είπαμε και πριν. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες αφιερώσεις του λαού. Ο Μάριος Καγής ήταν στη ρύθμιση του ήχου, αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγκαζίνο και στις 3.30 Λιάνα Κανέλη. Είναι σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που γίνονται, αυτές που μετράνε τη δημοφιλία πολιτικών, η Λιάνα είναι μια από τις πρώτες, αν όχι η πρώτη, σε δημοφιλία πολιτικός και μάλιστα με ανωδική τάση όταν όλοι οι άλλοι πέφτουν. Παρόλα αυτά, δεν τη βλέπουμε πουθενά. Δεν είναι δική της επιλογή. Είναι επιλογή αυτών που έχουν τους διάβλους επικοινωνίας κτλ. Κτλ. Τουλάχιστον όμως μπορούμε να την ακούμε στο Real κάθε Παρασκευή, 3.30 το μεσημέρι με 5. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο λαός έχει τα αιτήματά του, τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Να τελειώσεις, θα δώσω μια παραγγελιά, ρε φίλε, γιατί η μουσική σας δεν παίζεται επιτέλους. Λέγε. Με τη DK λάψα χθες. Σιγά μη κλάψω, θα τελειώσεις με τον Αγγελάκα. Μουστάρω. Μου λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα ωριά του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ. Μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό. Είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω. Ξέρεις τι θέλω, να με βάλεις την Παρασκευή. Εκείνη μια κυρία που έχει πάρει για επιβεβαίωση στο Νάσιο το ραντεβού της, να επιβεβαιώσει το ραντεβού της, ρε. Δεν θυμάμαι, πότε είχε παίξει. Την έλεγε εσύ. Τι έγινε τώρα η Βαλβίδα, βάζεις καρφίτσες επάνω, μαγνήτης, τι έγινε. Α, για το βηματοδότη, οκ. Okay. Γεια σας. Γεια σας. Έχω ένα ραντεβού για αύριο, γύρω στις 11. Μήπως πρέπει να τηλεφωνήσω. Με ποιον? Για έλεγχο βηματοδότη. Ναι. Το Μετροπόλιταν δεν είναι? Το Μετροπόλιταν είναι. Ναι, έχω τοποθετήσει βηματοδότη. Ναι. Και έχουν περάσει 6 μήνες και με έχω ραντεβού για αύριο. Είναι αλήθεια ότι ο βηματοδότης λειτουργεί και σαν μαγνήτη, σαν πλησιάς καναπηρούνι, δηλαδή τσάπ κολλάει πάνω σαν μαγνήτης? Δεν έχω καταλάβει κάτι τέτοιο. Αλλά πρέπει να κάνω έλεγχο. Αύριο μου έχουν κλείσει ραντεβού, έτσι καλή ώρα. Να το δοκιμάσετε και για καρφίτσες. Καμιά φορά μπορεί να βοηθάει. Θες να ράψεις, βάζεις πάνω τσακ. Δεν είναι σαν τον. Σας παρακαλώ, να σοβαραστείτε. Σοβαρά σας το λέω. Έχει κάνει μια γιαγιά. Μου χτυπάνε το κουδούνι. Εγώ δεν είμαι γιαγιά. Ποιος είναι? Μισό λεπτό μιλάω. Καλέ, άνοιξε την πόρτα. Τα λέμε και μετά. Περιμένω, έλα. Μα ακούτε? Ποιος ήτανε? Είναι κάτι delivery, κάτι μαλακισμένα. Έρχονται, βάζουν από κάτω μέσα. Δεν είναι μαλακισμένα, σας παρακαλώ. Ο γιος μου είναι, χτυπάει. Delivery, ο γιος σας. Τέλος πάντων. Ο γιος μου, σας λέω, μου χτυπάει το κουδούνι. Κλειδιά δεν του δίνετε? Κανα πρεζάκι θα είναι. Δεν του δίνετε κλειδιά, μην παίρνω βγαίνει όποτε θέλει, ξέρω. Λοιπόν, αυτή είναι το ραντεβού μου για αύριο που μου έχουν κλείσει. Μισό λεπτό, για να δούμε αν πηγαίνει καλά ο βηματοδότης, σας κάνω αυτό το τηλεφωνικό τεστ. Κολλάνε οι καρφίτσες πάνω. Ποιες καρφίτσες, Χριστιανέ μου? Λειτουργεί σαν πελώτα. Μαγώ με ένα άγριο περήφανο χορό. Σαν αετός πάνω απ' τις λύπες θα πετάξω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Θα πάω να χτίσω μια φωλιά στον ουρανό. Θα κατεβαίνω μόνο αν θέλω να γελάσω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Παρακαλώ. Μάλιστα. Τι μάλιστα? Λοιπόν, γιατρός είστε εσείς? Χειρούργος. Χειρούργος. Και εγώ έχω κάνει βηματοδότη, σας λέω, και έχω ραντεβού αύριο. Ναι, εσείς με τις καρφίτσες είστε. Κολλάνε και πινέσες πάνω. Καλά, σοβαρολογείτε, θα βάλω στο δέρμα. Δεν αρκεί που με κάψανε στην πλάτη, βάλω και καρφίτσες επάνω. Ποιος σας έκαψε? Στο χειρουργείο με κάψανε. Στο χειρουργείο σας βάλανε ή πάνω σε καμιά κουζίνα, σε καμιά εστία? Σας παρακαλώ, σοβαρευτείτε, και εγώ αύριο θα έρθω για το ραντεβού που έχω 11 η ώρα. Μισό λεπτό, έχετε πάρει λάθος. Ξέρετε γιατί μου κάνετε πλάκα? Όχι, καλά πήρατε, απλά εγώ είμαι χειρούργος οδοντίατρος. Οδοντίατρος είστε, με αυτό το τηλέφωνο μου έχουν δώσει. Κολλάνε και τα χρυσά τα δόντια πάνω. Λοιπόν, εσύ κάνεις πλάκα. Τα σφραγίσματα? Τα σφραγίσματα είναι όλα εντάξει. Εντάξει, χαίρομαι. Να βάλω και βελόνες ή σαν πηματοδότη, σοβαρολογείτε. Λάθος. Εδώ έχετε πάρει σε πρακτορείο προπό. Καλά, και εσύ δεν ξέρεις τι δι είσαι. Τι να παίξω, Άστον Βίλα? Τι να παίξω, δεν έχω ιδέα από ποδόσφαιρο. Κρίκετ είναι. Την τρίτη είναι. Κρίκετ. Τι είναι αυτό? Με κρίκους. Με κρίκους. Σαν το Λούνα Πάρκ, θα περάσει πάνω σε κάτι μπουκάλια, άμα το βάλεις παίρνεις αρκουδάκι. Λοιπόν, δεν θέλω αρκουδάκι. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φρανς

Έλα, Αποστολή. Έλα. Πολύ δουλειά σήμερα, έτσι. Άστα. Δεν πιάνω γραμμή με τίποτα. Αφιέρωση για αύριο. Λέγε. Αποστόλη με γραμμένο από τη Χριστουγεννιάτικη εκπομπή το τραγουδάκι. Αλήθεια. Έμα τώρα. Αφού επιμένει, κάτι θα κάνω. Η καλύτερη μπάσα φωνή που υπάρχει σήμερα. Πλάκα κάνει. Ποιο είναι ο γραμμένο είσαι. Ε? Όχι, Γιώργος. Ευχαριστώ για το κομπλιμάν. Φαντάζομαι εννοείς τη δικιά μου, όχι του γραμμένου και μαλακίες. Μα ποιος είναι ο γραμμένος στο κάτω-κάτω. Όταν οι τράπεζες τα καίγονται, τα σούπερ μάρκετ τα βιαζούν. Όλοι στους δρόμους θα μαζεύονται και οι μπάτσοι δεν θα μας τρομάζουν. Όταν θα παίζουν τα ραδιόφωνα μόνο χαρούμενα τραγούδια και στα καμένα θα φυτρώνουνε τα ωραιότερα λουλούδια. Ναι, Ριάλ. Έλα, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Η εκπομπή του Αποστόλη είναι μαγνητοφωνημένη. Είναι περίπου. Περίπου. Άρα δεν μπορεί να μας βάλει λίγο κύριε Βασίλη από την Πάτρα. Θα το κοιτάξω, θα του πω εγώ, θα το μεταφέρω. Για κοίταξε να μας βάλει εκείνο με τη μοτοσυκλέτα. Στο παρελήθεια να κάνουμε δουλειά με πασοκατζίδες. Ένα χιλιάρικο την πήρε τη μηχανή, πέντε την πούλησε ο κύριε Βασίλη. Είδες πόσο βλάκας είσαι. Στόπα, κάνε δουλειές, να κάνουμε δουλειές με το Πασόκ. Έπρεπε να του εκμεταλλευτούμε, λες, ε. Βρέστο αυτό που είχε πει ότι την πήρε ένα χιλιάρικο. Την πούλησε τη μοτοσυκλέτα, αλήθεια λέω. Την πούλησε. Ναι, ναι. Πόσο έπιασε. Σαλονίκη, 5 χιλιάρικα. 5 χιλιάρικα πούλησε τη μοτοσυκλέτα. Τι μοτοσυκλέτα ήταν αυτή. Η Μπεμβέ, ρε, πού είχα, ρε. Είχε 5 χιλιάρικα αξίε Μπεμβέ. Την πούλησα, ρε, 5 χιλιάρικα. Και πήρε 5 χιλιάρικα γέρο άνθρωπο να τα κάνει τι. Ψώνει ένα χωράφι, δύο στρέμματα και πήρα και ένα σετ. Τι ψώνια είναι αυτά. Εκεί που έπαιρνε ένα ρύζι Καρολίνα, τώρα πήγε και πήρε και ένα χωράφι δίπλα, το βάλει μέσα στο καρότσι. Πήρα με τη λεφτά τη μοτοσυκλέτα, σε πήρα. Ένα χωράφι. Χωράφι. Πήρε ένα χωράφι, πήρα και ένα κτήμα, πήρα και έναν αγρό. Τι είναι αυτό, τι ψώνια είναι αυτά. Πήρα και ένα Σιτρόεν Σεβό, μικρό. Ένα Σιτρόεν Σεβό. Αυτά τα μικρά του παλιού τύπου, ρε. Πού χάθηκες? Μωρέ, έχω διάφορες δουλειές. Είχα πάρει μια μοτοσυκλέτα εδώ. Ρο 50 λέγεται. Τύπος. Μοτοσυκλέτα πήρες? Την έχω τώρα. Ρε Βασίλη, σου έχω πει, είσαι γέρος άνθρωπος, άστα αυτά. Είναι για σένα οι πιο ρόδες. Έβαλα το αμάξι, όξο στη ρεμίζα, τώρα είναι έξοδα πολλά να. Βρε, είναι έξοδα πολλά, αλλά είσαι γέρος, Ραμολή, είναι για τέτοια. Την είδες ξαφνικά στα γεράματα, τα τσακάλια, ο Σταμάτης ο Καρδέλης είσαι. Πήρα, έχει καλάθι δίπλα, την έχω φτιασμένο που φυσάει να με. Είναι ωραία μηχανή. Ρε Βασίλη, ποια δεκαετία με παίρνεις? Πήρες μηχανή με καλάθι δίπλα Μπεμβέ γερμανική? Ναι, είναι του 58 είναι, κατασκευής. Είναι καλή μηχανή αυτή. Φαντάζομαι. Με πιάνει πόθεν έσχον σε αυτή την περίπτωση. Βέβαια σε πιάνει πόθεν έσχον. Πού τα βρήκες? Εγώ ένα χιλιάρικο την έχω πάρει αυτή τη μηχανή και την έφτιασα, δηλαδή χάλασα λεφτά πάνω. Ένα χιλιάρικο τη μηχανή, 500 έκανε ο Σκαραβαίος και έδωσε ένα χιλιάρικο για τη μηχανή. Καλή αλλά... μηχανή αυτή όμως, ξέρεις, με το σαϊκάρι δίπλα είναι καλή. Την έχω... μεγαλοπιαστήκαμε όμως μου φαίνεται, μεγαλοπιαστήκαμε. Τότε θα ψάχνετε την έξοδο και κάποια τρύπα να κρυφτείτε. Και με ένα τάγκο αργεντίνικο στο ελικόπτερο θα μπείτε. Και εγώ θα στέκομαι στο σύνταγμα δικό σου αντιφουστανέλα. Και θα μαζεύω φράγκο στα ευρά με του σουτιέν μου την πανέλα. Και τα καλά μας θα φορέσουμε όσα μας έχουν απομείνει. Και μες στους δρόμους τα χορεύουμε σαν ερωτευμένοι πιγκουίνοι.